بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أخوات الفاضل، تولي تنغولي كوزونغو مزيا كوسيانا نا مابوتي يكي كريستو، يعني زيلي غروبس زيلزو توانيكا وكريستو، na tukaona tofauti kati ya Catholic na Orthodox، na pia tofauti kati ya Catholic na Orthodox na Protestant، na hizi ndo zile group kubwa za Kikristo. Miongoni mwa group kubwa za Kikristo ni Catholic, Orthodox pamoja na Protestant، na mbele inshallah tutakuja kuona vile maulama wamezizungumza hizi grupu tatu ambazo ndiyo grupu kubwa za Kikristo. Na leo inshallah tutamsoma mmoja katika wale wapokeaji wa injili ambaye hunasibishwa nayo injili hino, nayo ni injili ya Mathayo. Mara nyingi ukisoma Bible hii Bible ambayo ni muharraf, Bible ambayo imetiwa mikono, wao hustaja kuwa kuna mstari au mistari fulani ambayo imeitaja Mathayo. Sema Mathayo amesema Mathayo maneno fulani fulani. Sasa huyu asili yake ama huyu Mathayo anaitwa nani na atokea sehemu gani? Na ni nani huyu Mathayo? Asema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamd rahimahullah ta'ala, Injil Matta, Injili ya Matta, na haitwi Mathayo. Si sawa wale wanaomwita Mathayo, lakini kwa Kiswahili huandikwa Mathayo. Si kwa Kizungu utamka vipi, lakini kwa Kiswahili wao wanaita Mathayo. Huyu anaitwa Matta. Muallif hadha al-injil huwa Matta al-Hawari, alutunga injili hii ni Matta, ambaye ni katika wale wafuasi wa Nabillahi Isa. Ahad talamidhi al-Masih al-Ithnay Ashara, ni mmoja katika wale wanafunzi 12 ambao ni wanafunzi wa Yesu. Wa yu'rafu bi Matta al-Ishari, na anajulikana kama Matta al-Ishari. Idh kana qabla ittisalihi bil-Masih alayhi salam, alikuwa kabla ya kukutana na Yesu, min jubati dharaib lir-Ruman, alikuwa kikusanya tax na kodi kwa wale Roman Empire. Kazi yake ilikuwa ni kukusanya tax na codes kwa wale Roman Empire. Wakana jubadu dharaib, na walikuwa wale wenye kukusanya kodi wakati huo. Yu'rafuna ana dhaka bil-ishariyin, wakijulikana kama al-ishariyun. Wakad kana amalu fi kufri Nahum min ardhi aljalil bi Filistin, alikuwa akifanya kazi ama kazi yake hii ya kukusanya zaka, alikuwa akikusanya katika sehemu inayoitwa Kufri Nahum. Huu ni mji, Kufri Nahum ni mji, na leo kuna filamu zinaendelea katika nchi ya Lebanon zikiitwa Kufri Nahum, ni filamu wanazitoa. Lakini Kufri Nahum ni mji katika miji ya Filistin. Sasa alikuwa akifanya kazi huko. Wakad dhakara Matta fi injilihi kifiyatu dukhulihi fi dini al-Masih, na ametaja Matta katika injili yake vile ambavyo ameingia katika dini ya Yesu. Na ghaliban nubashir dhikra ism al-Masih bi Yesu, kwa sababu ndio jina ambalo Wakristo wanatumia. Wakristo wanamwita al-Masih Isa, wao hawamwiti Isa, wanamwita Yesu. Kwa hiyo tukitaja Yesu mtu asishtuke, ona ah, mbona tena Yesu msikitini? La, kitajwa Yesu kwa sababu ndio jina wanaomwita nalo Wakristo. Kristo wanamwita Masih Isa alayhi salam kuwa ni Yesu, kama vile wanavyomwita Musa kuwa ni Moses. Wanamwita Musa kuwa ni Moses, pia Yesu ambaye ni Isa alayhi salam wanamwita kuwa ni Yesu. Yaqul idh yaqul fil ishah at-tasi min injilihi, asema katika ukurasa ama katika sehemu ya 9 katika injili yake. Wa fima yasu mushtazu min hunaka ra'a insan, jalisan inda makani aljubaiya, na alipokuwa Masih akipita sehemu, alipokuwa Yesu anapita sehemu, mara akamwona mtu ameketi mahala sehemu ile ya wale waloketi, ama sehemu ya wakusanyaji wa kodi. Ismuhu Matta, jina lake mtu huyu akiitwa Matta. Faqala lahu, naam, faqala lahu, akasema kumwambia Yesu, Yesu akasema kumwambia Matta, ittabi'ni, nifate. Faqama watabi'ahu, akasimama na akamfata Yesu. Wabaina ma huwa muttakiun fil baiti, alipokuwa ameketi na ameegemea nyumbani, idha isharun, idha isharun wa khutatun kathirun, wakawa wale wote wenye kukusanya zaka wamemzunguka, wamemzunguka Yesu. Qad ja'u wattakau ma yasu'u wa talamidhihi, wamekuja wakawa wameketi pamoja na wameegemea pamoja na Yesu na wanafunzi wa Yesu. Na Yesu alikuwa na wanafunzi 12 ambao wakijulikana kama alhawariyun. Alhawariyun, wanafunzi 12 wa Yesu, ambao miongoni mwa wanafunzi hao ni Matta. Matta ni miongoni mwa hao wanafunzi wa Yesu. Tumeelewana? Kwa hiyo alipokuwa hivyo, falamma nadhara alfarisiyun, walipoangalia alfarisiyun, na farisiyun ni miongoni mwa gurupu za nani, za Mayahudi. Na tulisahau kutaja miongoni mwa gurupu za Mayahudi katika darasa tuliozungumzia kuhusiana na Mayahudi. Sasa alfarisiyun hawa ni grupu miongoni mwa grupu ya Kiyahudi, wakawa na waangalia wale waliokuwa wakikusanya zaka au kusanya code pamoja na wale waliokuwa na madhambi wanamfuata Yesu. Sasa qalu litalamidhihi, wakasema kuambia wanafunzi, limadha yakulu muallimukum ma'al ishariyina wal khutat, kwa nini huyu mwalimu wenu, yani anamkusudia nani, Yesu, kwa nini Yesu anaketi na wale al-ishariyun? Ishariyun ni watu walikuwa watu duni, watu ambao wanakusanya kodi, ni watu duni. Kwa nini wanaketi hao wenye kukusanya kodi pamoja na wale wenye madhambi? Falamma samia yasuu, Yesu aliposikia maneno hayo, qala lahum, akawaeleza, la yahtaju al-asiha ila tabibin bali al-mardha, hahitaji mzima kwa daktari, bali wale wagonjwa ndio wanamhitajia daktari. Fadhhabu wa taallamu mahu, nendeni mkasome. Fadhhabu, so nendeni, wa taallamu mahu, na mkasome hayo, inni uridu rahmatan, hakika mimi nataka rahma, li la dhabihatan, li anni lam ati li adua abraran bal khutatan ila tauba, mimi nawatakia watu rahma, sijaja kuongoa watu wema, bali nimekuja kuongoa wale watu ambao wenye madhambi kuelekea katika kutubia. Asema Sheikh Abdul Qadir Shebatul Hamd, wa kad ikhtalafa an-nasara fi tarikh tadwin hadha al-injil. Tulitangulia kusema katika darasa zile zilizotangulia ya kuwa hawa manasara wana khilaf kubwa, na hii ndio sababu ya zile majamii congress zilizopatikana ambazo tulizisoma. Hizi congress zote wanazokaa walikaa takriban si chini ya congress 12 na kuendelea. Kila ukiketi congress wanaamua jambo, wanatofautiana baina ya mapasta na baina ya batari kama papas. Hawa popo hawa wanasema hivi na mapasta wanasema hivi, wanatofautiana. Kwa hiyo hizi kongresi zote zilizopita ilikuwa ni sababu ya kutofautiana kwa nani, kwa Wakristo. Na sisi tulitangulia pia kusema kuwa sivyo tunavyodhani, na uhakika wa mambo, uhakika wa mambo unathibitisha ya kuwa Wakristo wana mapote mengi kuliko Waislamu, na Wakristo wana chuki baina zao kubwa kulikweli. Na ndio maana huwezi kumpata Mkristo ambaye anakwenda katika kanisa la Catholic ukamwambia leo usiende kwenye kanisa la Catholic, nenda kwenye kanisa la Orthodox, itakuwa ni ugomvi mkubwa umemtangazia, kwa sababu itikadi za Orthodox na itikadi za Catholic zinatofautiana. Orthodox wana itikadi zao na Catholic wana itikadi zao. Na pia sasa kuna grupu nyingi zimeingia chini ya hizi, yani chini ya Catholic, kwa sababu Catholic wao wanaona kuwa wao ndio ambao wana haki ya kueneza dini ya Yesu. Na Orthodox hawa ni katika wale ambao ni zile kanisa za chini, hazina thamani kama vile kanisa la Catholic. Na Catholic wanaona wao ndo wako na haki, mapapa ndo wako na haki ya kusamehe madhambi, tofauti na kanisa la Orthodox. Orthodox askofu ama pastor hana haki ya kusamehe madhambi. Lakini tofauti sahi, subhanallah, hata hizo Orthodox wasikia pastor yuwasamehe madhambi kwenye kanisa la Orthodox, hapo ndo washangaa. Yani ukijua kwamba kuna biashara pia zaendelea, hata wale ambao ni kanisa la Orthodox wanasamehe madhambi. Lakini hii kusamehe madhambi si itikadi ya Orthodox. Orthodox wametofautiana na Catholic kwa sababu ya kusamehe madhambi. Kwa hiyo Sheikh asema waqad ikhtalafa an-nasara, wa Kristo wametofautiana, fi tarikh tadwin hadha al-injil, wakati gani imetungwa hii injili, injili ya Mathayo imetungwa wakati gani. Fa ba'dhum yad'i, baadhi ya wadai ya ku annahu allafa amun 39, wadai ya kuwa Mata alitunga injili hii mwaka 39. Wa ba'dhum yad'i, baadhi ya wadai annahu allafa amun 41, wengine wadai ya kuwa Mata alitunga injili hii mwaka 41 miladi. Wa ba'dhum yaqul annahu allafa fi ahdi al-imperator Kolodios walam yuhadith sanata allati allafa fiha ilma bi anna Kolodios hakama 14 sana. Wengine wasema kuwa hapana, hii ilitungwa wakati wa utawala wa Kolodios, ambao utawala wa Kolodios ulikuwa miaka 14. Wa yaqul Hurun innahu allafa amun, na Hurun asema imetungwa mwaka 37, na wengine wasema imetungwa mwaka 38, wengine wasema imetungwa mwaka 41, wengine wasema 43 ama 48 au 61 au 62 au 63 au 64. Ikiwa kitabu kitakatifu, maneno matakatifu wanavyoitakidi wa Kristo ni maneno yanayotoka kwa Mungu ambayo yamepitia kwenye kinywa cha wanafunzi wa Yesu ambaye ni Mata, hayajulikani maneno hayo yametungwa lini. Tuko pamoja? Maneno hayo hayajulikani yametungwa lini, wala wakati gani yametungwa, na sehemu gani Mata ametunga. Inakuwaje tuyathibitishe kuwa kweli haya ni maneno ya Yesu? Na tutathibitisha vipi pia kuwa haya ni maneno yanayotoka kwa Mungu? Kwa hiyo hapo Wakristo wamekwenda kombo kabisa katika kufahamu lini ambayo kimetungwa kitabu cha Mata. Kwa sababu Mata ni katika watu ambao akitajwa katika Mathayo, akitajwa katika Biblia ya Kikristo, ana nafasi kubwa sana kwa sababu ni mwanafunzi wa Yesu. Sasa mwanafunzi wa Yesu haijulikani lini alinukuu maneno ya Yesu. Kwa hiyo mpaka ile miaka ambayo linukuu kuna tofauti, hawa wanasema linukuu mwaka huu, hawa wanasema linukuu mwaka huu. Naam. Asema waqad tanaza'u kadhalika fil lugha, na pia wamekhtalifiana wa Kristo katika lugha ambayo imeandikwa hichi kitabu. Kutiba biha au kataba biha al-injil wa fil baladi alladhi allafa fi, wametofautiana pia ni wapi ambapo Mata ametunga kitabu chake hichi injili. Na pia hii injili ya Mata wametofautiana pia Wakristo, hawajui ni lini ambayo ali kwa lugha gani aliandika kitabu hicho. Aliandika kwa lugha ya Siriania, ambayo ni lugha ilikuwa ikitumika wakati huo, ama lugha ya Yonania ambayo ilikuwa ikitumika wakati huo. Ni lugha gani ameandika, ama kwa lugha ya Kiarabu? Lugha gani haijulikani, ni lugha gani ambayo Mata aliandika kitabu chake? Kwa hiyo asema Sheikh, faminhum man yaqul, kuna wale ambao wanasema annahu kataba bil abriya, aliandika katika lugha ya Kiebrania. Wa minhum man yaqul, na katika wale kuna wale wanaosema annahu kataba bis siriania, kwamba Mata aliandika kwa lugha ya Siriania. Wa minhum man yaqul, na kuna wale ambao wasema annahu kataba fi Urushlim, kwamba hii iliandikwa Urushlim. Urushlim ni Palestine. Urushlim ni Palestine ambao ni mji waitwaje? Tuliutaje? Ah. Jerusalem, Rushlim ni Jerusalem. Naam. Wa minhum man yaqul annahu kataba bil Yunania. Wengine wasema imeandikwa kwa lugha ya Yunania. Na hizi zote ni lugha tofauti. Kwa hiyo haijulikani Injili ya Mata imeandikwa kwa lugha gani. Hakuna. Kwa sababu hii yajzam bidhalika ya kuwa huyu Mata hakuwa Mwarabu. Kwa hiyo inahitajia pia kumfahamu Mata alikuwa ni mtu kabila gani. Tuweza kusema alikuwa ni katika Banu Israel. Lakini ikiwa alikuwa katika Banu Israel, Banu Israel wanazungumza lugha gani kwa wakati huo? Wanazungumza lugha ya Siriania, wanazungumza lugha ya Ibrania, ama wanazungumza lugha ya Yunania? Kwa hiyo Wakristo hawawezi kuthibitisha kuwa Mata aliandika kitabu kwa lugha gani. Leo hii Injili imetranslitiwa kutoka katika lugha ya kama ni Kiebrania au kama ni Yunania, ila mpaka katika lugha ya Kizungu. Taib, tutathibitisha vipi wale walio translate ambao wametranslate maneno ya Mata, ambaye Mata ni mmoja katika wale wanafunzi wakuu wa Yesu, kwamba alitranslate sawa sawa? Sheikh asema wa ajma'u ala annahu lam yu'raf illa bil Yunania, wakakubaliana kuwa haikujulikana isipokuwa kwa lugha ya Kiyunani. Wakhtalafu fi mutarjimihi lil Yunania, wakakhtalifiana pia yule ambaye ametranslate kutoka kwa lugha ya Kiyunani. Yani pia hiyo kuijma'a ya kuwa imetranslatiwa kwa lugha ya Yunania, pia hajulikani ama wamekhtalifiana ni nani ambaye ametranslate kutoka katika lugha hizo nyingine kuileta katika lugha ya Yunania. Hajulikani. Wal ma'ruf, na jambo linalojulikana, anna Matta lam yabqa tawila fi Filistin baada rafi al-Masih alayhi salam. Na jambo linalojulikana ni kuwa Matta hakubaki muda mrefu baada ya kunyanyuliwa Yesu. Baada ya kunyanyuliwa Yesu, Matta hakubaki muda mrefu katika mji wa Filistini. Alitoka mji wa Filistini. Bal jala fi biladi kathira, alitembea katika miji mingi. Yubashiru bil masihia, akimtangaza na akimbashiria Yesu. Wastakarra bi ardhi al-Habasha, na akaenda mpaka akafika katika ardhi ya Uhabeshi. Hatta mata, mpaka akafariki mwaka wa 70 fi bibiladi al-Habasha, katika mji wa Habasha. Ala athari dharbi mubarrah, katika athari ya pigwa aliyopigwa. Anzalahu bihi ahadu awan maliku al-Habasha, mmoja katika wale wafuasi wa mfalme wa Habasha alimletea madhara. Na wengine wasema, wa baadhihum yaqul annahu tu'in, wengine wasema ya kuwa yeye alichomwa birumhin, kwa mkuki, mwaka wa 62 bi ardhi al-Habasha, katika ardhi ya Uhabeshi. Baada anqadha biha nahwa 23 sana, baada ya kukaa Uhabeshi kwa muda takriban miaka 23. Hiyo ndiyo kwa ikhtisar yanomzungumzia kuhusiana na Matta. Huyu ni Matta, na bado kuna maelezo ya kumzungumzia Matta, lakini Sheikh rahmatullahi alayhi ameona afupishi, kwa sababu mazungumzo ya kumzungumzia Matta ni mengi sana, na vitabu vimetaja mazungumzo mengi. Na min anfasil kutub, katika vitabu vizuri vilivyoeleza na kuonyesha mijadala iliyofanyika katika Mayahudi na Manasara, ni Idharul Haqiqi, ni kitabu kizuri sana cha rahmatullahi al-Hindi. Idharul Haq cha rahmatullahi al-Hindi, kitabu kizuri sana, kwa sababu Sheikh rahmatullahi al-Hindi alikuwa na munadharat, alikuwa na majadiliano baina yake na Wakristo, na alifanya majadiliano na baadhi ya mapasta wakubwa, jambo hata lililopelekea Sheikh wakati ule wa utawala wa Injilizi, wakati wa utawala wa Kizungu huko kule sehemu za Hindi, ilimfanya shekhe akimbie katika nchi zile, kwa sababu alipoona wameshindwa ikabidi waanze kumletea shekhe madhara rahmatullahi al-Hindi. Taib, Injili Marcos, Injili ya Marcos. Na naona wakati hauwezi kutosheleza kuisoma hii Injili ya Marcos, kwa sababu ni injili kidogo ina upana, walaala na inshaallah tutaisoma injili Marcos katika darasa ijayo. Wallahu ta'ala aalam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.